μηνύματά τους τα έχουν κρυμμένα. Μην ψάχνεις να βρεις την ευτυχία. Όλα είναι κρυμμένα στη δυστυχία. Κανείς για μένα δεν υπάρχει. Κανείς δεν θέλει εμένα να έχει.